Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Адразу ж пасля завяршэння другой сусветнай вайны, калі Менск яшчэ ляжаў у руінах, было працягнутае будаўніцтва Менскага трактарнага заводу і побач з ім пасёлку для трактарабудаўнікоў. У прыярытэтную будоўлю са статусам усесаюзнай укладаліся максімальныя сродкі і сілы. Яе нават услаўлялі паэты, назваўшы ў сваіх вершах будучы мікрараён Менску трактара горадам. Як будаваўся ён? Якую гістарычную памяць захоўвае і якога лёсу заслугоўвае? Мы працягваем гутарку з культуролягам Раманам Абрамчуком. Раман, чаму такую вялікую ўвагу надавалі ўлады будаўніцтву трактара гораду? Ведаем жа, што іншыя раёны беларускай сталіцы і раней, і пазней будаваліся без асаблівага клопату пра архітэктурную ансамблевасць, пра камфортнасць жытла, інфраструктуру. Па-першае, сам МТЗ, тракторны завод, будаваўся як горадаўтвараючае прадпрыемства, галоўнае прадпрыемства сталіцы. І зразумела, што пасёлак для рабочых прадпрыемства нумар адзін Беларусі будаваўся адпаведным чынам. Ну і сам завод, а значыцца і яго пасёлак, і яго працоўныя, мелі ўсе саюзныя значэнне. Адсюль і тое, што інфармацыя пра будоўлю не сыходзіла з першых палос газетаў. Самыя свежыя сілы былі кінутыя менавіта на пабудову завода і пасёлка, я маю на ўвазе пасля вайны. Цікава, што на цэнтральным праспекце дамы пачалі ўзводзіць пазней. Зноў жа прычына вельмі простая. Там, дзе будавалі прадпрыемства індустрыяльнае, ідэалагічна важнае, былі неабходныя ресурсы, і тэхніка будаўнішая. А ў аддаленых кропках яе не было, і папросту цяжка было распачынаць вось такія маштабныя будоўлі. Вы ўжо падкрэслілі, што гэта была паваенная будоўля. І мы ведаем, што і жылы цэнтр Менску, і будынкі важных дзяржаўных установаў, як, напрыклад, будынак ЦК КПБ, дзе цяпер месціцца адміністрацыя прэзідэнта краіны, будаваліся ў тым ліку і ваеннапалоннымі немцамі. Яны ж таксама, напэўна, працавалі на будоўлі трактара гораду. А немцы ж людзі вельмі дысцыплінаваныя, будуюць акуратна. Так, на самой справе у гісторыі пасёлка ёсць цэлая нямецкая старонка, так яе назавем. Там працавала некалькі тысяч ваеннапалонных немцаў, і магчыма таму многія з дамоў пабудаваны вельмі якасна. Прынамсі, я жыў у доме сухім, цёплым, якасна пабудаваным папросту. Больш за тое, вулачкі і двары пасёлка нагадваюць сапраўдна нямецкія прадмесці. І ўсё болей я чуў такіх сцвярджэнняў, здагадак з асяродку архітэктараў прафесійных, што магчыма да распрацоўкі пасёлка далучылі ваеннапалонных афіцэраў-архітэктараў. Надта ўжо сам пасёлак нагадвае нямецкую забудову. Зразумела, ў той час аб гэтым забаранялася казаць публічна. Публічна забаранялася казаць і пра ваеннапалонных салдат нямецкіх, што працавалі там на пляцоўках аж да канца 80-х гадоў. Можа быць, яны віну сваю выкупалі такім чынам, вось стараючыся забяспечыць добрым жыллём грамадзянам, якіх яны толькі што забівалі. Цікава сказаць пра адносіны паміж мясцовымі жыхарамі і немцамі. Спачатку стаўленне было даволі агрэсіўным, але чым далей, ужо бачучы іх бядацкі стан, мясцовыя пачыналі іх шкадаваць, часам падкармліваць. Згадваюць цікавыя сітуацыі, калі немцы, напрыклад, выразалі з дрэва цацкі і дарылі малым, а бацькі давалі ваеннапалонным штосьці з ежы за гэта. Альбо як немцы над вячоркам варылі ў казанках ежу ў дварах і частавалі малых дзяцей. Таксама вось такія чалавечныя вельмі ўспаміны захаваліся ў старажылаў. Паступова вось гэты ідэалагічны аспект вымываўся з адносінаў паміж мясцовымі жыхарамі і ваеннапалоннымі немцамі. У нейкі момант нават немцаў стала можна браць на гаспадарчай працы, наймаць мясцовым жыхарам. І паўставалі нават сем'і беларуска-нямецкія. Зразумела, што мужчын не ставала у той час пасляваенны. Некаторыя з немцаў проста засталіся ў 50-м годзе, калі ўсе апошнімі эшалонамі паехалі назад у Германію. Ваеннапалонцы некаторыя все-таки прынялі савецкіх грамадзянств і засталіся тут. Трэба сказаць, што умовы працы немцаў ваеннапалонных былі надзвычай цяжкімі, ад гэтага вельмі шмат смерцяў, цэлыя могілкі тварыліся пасля вось гэтых працаў. Цікава, што ёсць могілкі на тэрыторыі пасёлка, калі будавалі адзін з дамоў, проста раскапалі вялізную колькасць костак. Многія немцы скончылі жыццё самагубствам з-за невыносных умоваў. Шмат уцёкаў было, уцякалі нават вялікімі групамі, ну і зразумела, што далёка не ўсе спробы былі паспяховымі. Ёсць нават такая легенда пра немца-будаўніка, які дзесьці на будаўнічай пляцоўцы рабіў падземны лаз, каб цёмным часам уцячы, а яго таварышы па брыгадзе, сыходзячы ўжо напрыканцы рабочага дня, проста не заўважылі і замуравалі ў гэтым лазе. Ну, патыхае, канешне, нейкімі сярэднявечнымі беларускімі легендамі пра замкі, але сапраўды нейкую атмасферу таго часу яна, мне здаецца, стварае гэтая легенда, байка. А як паўплывала будаўніцтва трактара гораду на Менск, краіну, на развіццё айчыннай архітэктуры ўвогуле, якія наступствы мела гэта будаўніцтва? Гісторыя пасёлка мае выключнае значэнне, таму што будаўніцтва МТЗ, а таксама і пасёлка адбывалася па асабістым рашэнні Сталіна на яго сустрэчы з Панамарэнкам. Сам МТЗ задумваўся, я ўжо казаў, як горадаўтвараючае прадпрыемства усесаюзнага значэння. Ён такім і стаў тую пару. Тысячы беларусаў, уявіце сабе, вот з'язджаюцца з малых гарадоў, з вёсак сюды на працу, на гэтую будоўлю і становяцца жыхарамі пасёлка. Пасёлак МТЗ будаваўся першым у пасляваенны Мінск, і таму ён з'яўляецца сімвалам аднаўлення разбуранай сталіцы. Разам з тым ён з'яўляецца сімвалам аднаўлення беларусамі свайго гараджанства. Пра гэта нядаўна пачалі казаць, усвядомілі, скажам так, бо пачынаючы ад знішчаных казаччынай беларускіх літвінскіх гарадоў 17-го стагоддзя, праз іх ажыдаўленне з-за ўказу аб рысе аседласці ў канцы 18-го, праз іх апалячванне, а затым і абрусенне ў 19-м стагоддзе, аж да самай другой сусветнай вайны беларускія гарады не былі беларускімі. І толькі пасля другой сусветнай вайны бязлюдзелы горад, які чакаў новых жыхароў, імі сталі найперш прыезджыя з вёсак беларусы. Упершыню з'яўляецца беларуская гарадская культура, пачынае ўтварацца пасля доўгага перапынку. Вяскоўцы прыехалі ў горад. Ці лёгка яны пражываліся ў Менску? Мы яны разбуралі ўсё ж гарадскую культуру. Працэс перасялення вяскоўцаў у сталіцу меў больш станоўча ці адмоўна з ваша гледзішча? І менавіта на прыкладзе гэтага самага трактара гораду. Гэта даволі супярэчліва, і сапраўды спатрэбілася цэлыя навуковыя даследаванні на гэтую тэму, каб разабрацца, што адмоўнага, што станоўчага ў гэтым было. І гэтае даследаванне зрабілі сучасныя нямецкія навукоўцы Томас Бон і Фелікс Акерман. У сваіх працах яны паказалі тыя сацыякультурныя змены, якія адбываліся гэтымі прыезджымі вяскоўцамі. Вяскоўцы, каб стаць гарадскімі, яны адмаўляліся ад роднай мовы, ад ненавісных ГЧ, старанна пазбаўляліся беларускага вымаўлення. І ў той жа час захоўвалі вясковы лад жыцця і менталітэт. Захаваліся звесткі, напрыклад, што ў клецях яны размяшчалі дробную жывёлу, трымалі курэй. Я думаю, што першымі ворагамі беларушчыны у 60-е гады савецкія былі менавіта гэтыя людзі. Яны былі першымі, хто хацеў бы з радасцю адмовіцца ад вывучэння беларускай мовы ў школах. А вось іх дзеці, ўжо стаўшы гарадскімі жыхарамі, як паказваюць зноў жа нямецкія даследчыкі, яны вяртаюцца да каранёў. І мы маем ужо 80-х гадах пакалення, з якога паўстаюць цэлыя суполкі студэнцкія, якія цікавяцца народнымі святамі, фальклорам, пачынае размаўляць па-беларуску. Падсумаваўшы, можна сказаць, што Мінск вяртае сабе сваю беларускасць, як горад, як сталіца. І працягам гэтай тэндэнцыі становіцца сённяшні наш час. Мы бачым, што гэтая тэндэнцыя вельмі моцная, але адпраўной кропкай а беларушчвання горада была менавіта пасляваенная міграцыя з вёсак на мінскія будоўлі і найперш на будоўлю МТЗ і яго пасёлка. Таму гэты пасёлак можна адназначна назваць помнікам эпосі аднаўлення Мінска і пасляваеннаму адраджэнню сталіц. Я з'явіўся ў Мінску на пачатку 1970-х гадоў. І колькі я сея памятаю, да раёну трактарнага завода вялікай сімпатыі не было ў жыхароў не толькі цэнтру Менску, а і нават іншых мікрараёнаў, скажам, таго ж пазнейшая зялёная луга, усходу, уручча, тых раёнаў, дзе засяляліся людзьмі ўжо розных прафесіяў, а мой пераважна навукоўцамі, настаўнікамі, лекарамі, інжынерамі, артыстамі. А там усё ж трактарзаводскі пасёлак, ён лічыў рабочую з краінай Менску, якая была ў большай ступені, чым іншыя раёны гораду, крымінальнай. А сёння чым? Як жыве былы трактар горад? Ну, я думаю, крымінальную славу ў Грушаўкі пасляваеннай ніхто не адбярэ все-таки. А наконт сённяшняга дня пасёлак трактарзаводскі вабіць чамусьці маладзёнаў, творчых, сваёй атмасферай, аўтэнтыкай, утульнасцю. Вядома, што тут нарадзіліся часова ці стала жылі, ці жывуць сёння вядомыя пісьменнікі, музыкі, дзеячы культуры. Я так вельмі сцісла скажу пра Лілію Кобзік, рэдактара газеты «Турызм і отдых», журналістку вядомую, пра Зайка Юры Станкевіча, музыказнаўца Владзімір Неўдах, дагэтуль там жыве і ўсё жыццё правёў там, літаратар, архівіст Віктар Жыбуль і некаторыя іншыя. Пачынаючы ад часоў будаўніцтва і па сённяшні час у пасёлку прысвячалі цэлыя дакументальныя замалёўкі, вершы, карціны, і прычым гэта рабілі прафесійныя паэты, пісьменнікі, мастакі, рэжысёры нацыянальнага маштабу, такі як Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, Алексей Кулакоўскі, Васіль Сумараў, Альгерт Бахарэвіч з сучасных, які, дарэчы, працаваў у рэдакцыі газеты МТЗ, ды многія-многія іншыя. І ў апошнія дзесяцігоддзі надзвычай папулярным пасёлак стаў у кінавытворцаў. Тут знята велізарная колькасць кінафільмаў, як айчынных, так і расійскіх, на самыя розныя сюжэты. І пра сланоў, пра зомбі, пра морг, і пра крымінал. Зноў жа згаданы Віктар Жыбуль сцвярджае, што кіно ў пасёлку здымаюць штогод, а часам па некалькі разоў на год. Дзякуючы гэтаму даследчыку Віктару, існуе ўжо цэлая калекцыя такіх вось фактаў, дакументаў, мясцовых легендаў. Можна сказаць, што трактар-горад адна з прыгожых легендаў савецкага Менску. Але сёння вось гэтай легендзе, гэтаму помніку савецкай архітэктуры, савецкай гісторыі пагражае знос. Ці варта гэта рабіць? Ці варта ратаваць яго? Сапраўды, у планах гарадскіх уладаў знос усёй двухпавярховай забудовы паэтапны. А з большага двухпавярховай забудовы складае асноўную частку пасёлка. І на месцы іх плануецца будаваць проста шматпавярховае жыллё. Ну, банальна, проста прагматычна хочуць падняць павярхоўнасць забудовы. Пытанне адразу выклікае экалагічнасць такой забудовы, бо побач дагэтуль чадзіць трактарны завод. Тут і так без шматпавярховай забудовы было вельмі не просто с паветрам чыстым. А што будзе, калі колькасць жыхароў рэзка ўзрасце ў некалькі разоў? Для мяне дагэтуль загадка, як гэты праект прайшоў усе неабходныя дзяржаўныя ўзгадненні. Больш за тое, ўжо сёння тыя шыкоўныя зялёныя зоны, якім быў абсталяваны пасёлак, паркі, скверы ўжо паціху вырубаюць і аддаюць пад паркоўкі, ці то, напрыклад, пад царкву. А гэта ўсё было створана, каб змякчыць кепскі ўплыў заводскіх трубаў на экалогію. Для мяне самае важнае асабіста гэта гісторыка-культурная каштоўнасць пасёлка. Але апошнім часам грамадскасць паўстала ў абароны Асмолаўкі. Чаму не чутно слова грамадскасці, крыку грамадскасці ў абарону трактара гораду? Тут два моманты я хачу адзначыць. Асмолаўцы трошкі больш пашанцавала з мясцовымі жыхарамі. Як мы ведаем, гэта нашчадкі спевакоў опернага тэатра і афіцэраў. Як бы людзі, так бы мовіць, інтэлігентных прафесій. І зразумела, што нашчадкі яны ведаюць кошт гэтаму пасёлку. І там сапраўды вельмі моцная суполка, камьюніці людзей, якія змагаюцца проста за свае дамы, акрамя ўсяго астатняга. Жыць у цэнтры – гэта не жыць для трубаў трактарнага заводу. Так, менавіта. І зразумела, што ў трактара-горадзе, дзе жывуць дагэтуль в асноўным рабочыя трактарнага заводу, актывістаў, ось менавіта такіх актыўных творчых людзей, няшмат, прынамсі не так многа, як у Асмолаўцы, і іх голас можа быць цішэй, хаця я не скажу, што яго не чуваць. Ну і многія, на жаль, з самога пасёлку рады абмяняць жыллё ў гэтых дамах, а некаторыя іх сапраўды вельмі патрабуюць рамонту проста. Яны будуць рады пераехаць у каменную горку банальную. Сёння все-таки я хочу сказать, грамадскасць паўстала на абарону трактара горада, адасланы ўладам адкрыты ліст у абарону за захаванне пасёлка, які падпісалі дзясяткі знакамітых дзеячоў культуры, сярод якіх і Захар Шыбека, і Вальмен Аладаў, Юрый Чантурыя, Армен Сардараў, Вячаслаў Чарнатаў, Владзімір Цэслер, Рыгор Сітніца, Сергей Плыткевіч, Артур Клінаў, той самы гісторык нямецкі Томас Бон і многія-многія іншыя. Але нашы ўлады проста праігнаравалі, яны не палічылі пасёлак вартым захавання, што для мяне сапраўды з'яўляецца дзівам, бо нашы ўлады з аднаго боку хочуць выціснуць грошы з любой дзіркі, а з іншага боку яны самі гатовы сваімі рукамі зарываць скарбы пад зямлю. І все-таки я спадзяюся, што гэтая праца па знішчэнні трактара горада, яна будзе спынена, і грамадскасць, і ўлады все-таки разам знойдуць больш годнае прымяненне гэтаму пасёлку, гэтым вельмі каштоўным дамам, вуліцам. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.